Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Posłowie zaczęli pracę nad podwyższeniem akcyzy na papierosy. 500 000 zł na podróże do Ameryki to wydatki Macieja Świrskiego w Polskiej Fundacji Narodowej. Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta zachęca mieszkańców stolicy do adopcji kwiatów. Palacze będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Sejm właśnie zaczął pracę nad projektem podnoszącym akcyzę na papierosy i wyroby tytoniowe. Podwyżka zostanie rozłożona na lata 2025-2027. Pierwsza podwyżka nastąpi z początkiem marca, następne w kolejnych 2 latach. W przypadku papierosów to łącznie 60%. Najwięcej o 150% wzrośnie akcyza na płyn do e-papierosów. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówi, że dziś ceny tych produktów są zbyt niskie. W tym roku akcyza na paczkę papierosów w Polsce jest nieomal najniższa w Europie. Bułgaria jest za nami tylko. Dodaje, że to przekłada się na większą dostępność, a to zdaniem rządu odbywa się ze szkodą dla zdrowia Polaków. Można to wprost powiedzieć, czy naszą śmierć. Opozycja uważa, że rząd mydli oczy. Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji podwyżka nie zniechęci palaczy. Pomimo wcześniejszych podwyżek akcyzy nie zaobserwowaliśmy znacznych spadków liczby palaczy ani poprawy zdrowia publicznego. Zdaniem opozycji jedynym celem projektu jest załatanie dziury budżetowej, dlatego wniosła o odrzucenie go już w pierwszym czytaniu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Większość polityków jest oburzona doniesieniami medialnymi na temat wydatków przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego ze służbowej karty. Miał on przez 5 lat pracy w Polskiej Fundacji Narodowej wydać blisko 500 000 zł na podróże do Ameryki. Chodzi o opłaty za przeloty, drogie hotele i kosztowne posiłki. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówi, że są to skandaliczne i bulwersujące informacje. Świetnie wydaje się nie swoje pieniądze i realizuje się mnóstwo przyjemności, które powinny być płacone z własnych wypracowanych pieniędzy, a nie z pieniędzy polskiego podatnika. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński zalecił ostrożność w ferowaniu wyroków, zanim sprawa się do końca nie wyjaśni. To są rzeczy, które na pierwszy rzut oka możemy być zbulwersowani, ale jak się okaże szczegółowo, że wcale to nie było naruszenie prawa. Wydatki z karty służbowej Macieja Świrskiego w czasie, gdy pracował w Polskiej Fundacji Narodowej, opublikował portal Onet. Dotarł do wyników kontroli, jaką w fundacji przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa. Nagroda Nobla z chemii w tym roku dotyczy przewidywania struktury białek, mówi chemik profesor Jacek Jemielity z Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatami zostali Amerykanie David Baker i John Jumper oraz Brytyjczyk Denis Hassabis. Komitet noblowski nagrodził ich za odkrywanie tajemnic białek za pomocą komputerów i sztucznej inteligencji. Profesor wyjaśnia, jaką rolę ma sztuczna inteligencja w ich badaniach. Zamiast bardzo pracowicie, w długotrwały sposób poznawać struktury tych białek, teraz metodami opartymi o sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie przewidywać struktury tych białek tylko i wyłącznie na podstawie sekwencji aminokwasowej. Jutro ogłoszenie laureata literackiego Nobla. Maślaki, kanie, podgrzybki już są. W lasach zaczęła się grzybobrania. Główny inspektorat sanitarny przypomina, jakich zasad powinni przestrzegać miłośnicy leśnych zbiorów. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby zbierać te grzyby, których jesteśmy pewni, zaznacza rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Apeluję i przestrzegam przed zbieraniem grzybów nieznanych, a w przypadku wątpliwości zawsze można skontaktować się z grzyboznawcami, z klasyfikatorami w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która jest właściwie w każdym powiecie. GIS przypomina też o obowiązkach związanych z handlem grzybami. Przestrzegam przed kupowaniem grzybów ze źródeł niepewnych, dodaje Marek Waszczewski. Każdy, kto chce sprzedawać grzyby, czy jak to napisane jest w ustawie, wprowadzać je do obrotu, musi mieć odpowiedni certyfikat, atest na te grzyby, które sprzedaje. Na więcej o zasadach bezpiecznego grzybobrania w Południowym zapraszamy do Trójki. Już niedługo na pętle komunikacji miejskiej w Warszawie zawita jesienny klimat, jednak zanim pojawią się tam wrzosy i kapusty ozdobne, nowy dom chcą znaleźć pelargonie. Zarząd Oczyszczania Miasta zachęca mieszkańców stolicy do adopcji kwiatów. To już tradycja, że podczas sezonowej zmiany roślinności na pętlach autobusowych i tramwajowych Zarząd Oczyszczania Miasta przekazuje mieszkańcom wieloletnie rośliny. To głównie pelargonie, które przy odpowiedniej pielęgnacji zakwitną także w przyszłym roku. Warszawiacy mogą zabierać kwiaty już teraz. Akcja potrwa do niedzieli 13 października na pętlach autobusowych Brudno-Podgrodzie, Esperanto, Szczęśliwice oraz pętli autobusowej i tramwajowej przy Alei Krakowskiej na Okęciu. Pelargonie trzeba zabrać bezpośrednio z piętrowych kwietników. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu na warszawskich rabatach zasadzonych zostanie m.in. 24,5 tysiąca cebul tulipanów, które zakwitną wiosną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mów, żebyś ty nie zaadoptował taką kapustę ozdobną na przykład. Ale to w niej też bociany lądują? No nie, to we wrzosach przecież słyszeliśmy. Też można. Dobra, o sporcie teraz. O sporcie. Dzień dobry. Magdalena Fręch z życiowym wynikiem w Wuhan po raz pierwszy w karierze zdołała pokonać zawodniczkę strzałowej dziesiątki rankingu WTA, a była nią Amerykanka Emma Navarro 6-4, 3-6 i 6-3. Łodzianka była dumna z osiągniętego rezultatu. Jestem bardzo szczęśliwa, bo jest to moje pierwsze zwycięstwo top 10. Zawsze mamy wielkie batalie, ciężkie mecze, więc byłam na to przygotowana mentalnie. Cieszę się, że nie podgrzewałam się w ważnych momentach. Zaczęłam podejmować dużo lepsze decyzje i jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego meczu. W trzeciej rundzie Magdalena Fręch zagra z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. Magdalena Linet zagra o ćwierćfinał z Darią Kasatkiną. Linet awansowała w zasadzie bez walki, bo jej rywalka Łesia Curenko, Ukrainka, skreczowała przy prowadzeniu Linet 5-2. Technologia wypiera ludzi z tradycyjnych zajęć, również na Wimbledonie. Zarówno w turnieju głównym, jak i w kwalifikacjach sędziowie liniowi zostaną zastąpieni przez znany już z innych wielkich szlemów system Hawkeye. Tymczasem sędzia na foteliku ma jeszcze pozostać. Ciekawe jak długo. A teraz piłka nożna. Odliczamy dni do sobotniego meczu Ligi Narodów z Portugalią. Dziś poznaliśmy nazwisko sędziego, który będzie gwizdał na Stadionie Narodowym. Będzie to Holender Serdar Gozubujuk. Asystować mu będą również Holendrzy Erwin Zeinstra i Johan Balder, a sędzią technicznym będzie Sander van der Eyck. Gozubujuk już sędziował Polakom. W 2017 roku prowadził spotkanie z Kazachstanem w eliminacjach mundialu. Zakończyło się ono remisem 2-2. Były trener Liverpoolu i BVB Jurgen Klopp dostał pracę i chyba można powiedzieć, że arcyciekawą. Wybitny niemiecki szkoleniowiec dołącza do Red Bulla i będzie odpowiadał za strategiczną wizję oraz wspieranie poszczególnych dyrektorów sportowych w klubach należących do austriackiego koncernu, czyli RB Lipsk, FC Salzburg, New York Red Bulls, brazylijskiego Bragantino oraz japońskiego Omiya Ardia. Również Red Bull macza palce w Leeds United. Także roboty na pewno będzie miał Jurgen Klopp mnóstwo. Sport ponownie już za niecałą godzinę, no a teraz prognoza pogody. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, głównie na wschodzie i na zachodzie kraju, tej nocy od 7 stopni na Pogórzu do 15 nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno i deszczowo, a większe przejaśnienia możliwe tylko miejscami we wschodniej, szczególnie południowo-wschodniej części kraju. Wiatr południowy, południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny i silny w górach, uwaga, w porywach nawet do 140 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na Podhalu, 17 na wybrzeżu, w centrum i na wschodzie 20, na południu i na zachodzie 22, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 24 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Wiadomości z kraju, te polityczne, zagraniczne, ale nie tylko, również sportowe, ekonomiczne, pogodowe i drogowe. Będziemy rozmawiać o pracy, o zdrowiu i o grzybobraniu. Anna Regulska, Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, dzień dobry. Dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Prawie 14 minut po godzinie 16. Przypomnę, mailowo, telefonicznie i smsowo kontakt z nami, a tematów w dzisiejszej audycji popołudniowej nie zabraknie. Zapraszamy do Trójki. Chłodniejsze dni, zimne noce, coraz częstsze przymrozki. Październik to właśnie ten czas, kiedy rusza sezon grzewczy. A skoro tak, to dobry moment, by sprawdzić, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o walkę na rzecz poprawy jakości powietrza. No i okazuje się, że o ile eliminacja tak zwanych kopciuchów posuwa się w niezłym tempie, to już dużo gorzej ma się sprawa transportu i generowanych przez niego zanieczyszczeń. Dlatego jedna z organizacji przygotowała szereg rekomendacji dla największych polskich miast. Kuba Witkowski. Warszawa, luty 2018 roku. Widać, jaki piękny smog jest dzisiaj w naszej Warszawie. W polskim radiu RDC mieszkańcy stolicy narzekają na jakość powietrza. Chyba jest kiepsko, bo to nawet już w domu po prostu czuć, to w gardle nawet. Dużo gorzej jest wtedy na południu Polski, a dziś Dziś ta sytuacja, choć wciąż daleka od ideału, ma się jednak zupełnie inaczej. W Krakowie średnio mamy dni smogowych o mniej więcej 100 mniej rocznie. Stwierdza Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. 100 dni smogu mniej rocznie to jest 3,5 miesiąca smogu, który zniknął z Krakowa. No drugim miastem, w którym taka zmiana się dokonała i dokonuje, jest Rybnik. Miasto, w którym, przypomnę, w 2017 roku na 3 dni zamknięto szkoły, ponieważ powietrze było w tak katastrofalnym stanie. W samym Krakowie udało się zejść z ponad 30 tysięcy starego typu pieców do około 100 kilkudziesięciu. Nie zmienia to faktu, że dookoła Krakowa w Małopolsce wciąż jest źle. Takie miasta jak Nowy Targ, Sucha Beskidzka czy Nowa Ruda na Dolnym Śląsku, nieduże w końcu miejscowości, one są na szczycie listy najmocniej zasmogowanych miejscowości w Polsce. I nie ma co się temu dziwić, z 3 milionów kopciuchów 2 miliony wciąż są w użytkowaniu. A wracając do dużych miast, które ten problem w dużej mierze zredukowały, one mają inny transport. W Polsce samochód cały czas jest związany z poziomem życia, ze statusem ekonomicznym. Mówi Weronika Michalak z organizacji Hill Polska. Wciąż z chęcią pokazania się na zewnątrz i zaimponowania komuś, a dodatkowo dochodzi do tego ten aspekt w naszym pojęciu błędnie rozumianej wolności, żeby wszędzie dojechać. Dlatego organizacja Hill przygotowała listę rekomendacji dla 4 dużych miast. Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia. Są tam m.in. zalecenia dotyczące stref czystego transportu, rozwijania komunikacji publicznej i modernizacji przestrzeni według idei miast 15-minutowych. Mówimy też o szkolnych ulicach. Jest to koncepcja, żeby w pobliżu przedszkoli i szkół ograniczać maksymalną prędkość do 30 km na godzinę, a już w takiej wersji idealnej, żeby ograniczyć dojazd do szkół i przedszkoli samochodem. Chodzi o zjawisko potocznie nazywane taxi mama, taxi tata. No u nas w szkole to chyba tak jak w większości wszystkich szkół. Opowiada Mirosława Śliwińska, dyrektorka podstawówki w podwarszawskim Pruszkowie. Najlepiej podwieźć dziecko pod same drzwi. Najlepiej to jeszcze by było wjechać do szkoły. Jakby było można, to tym samochodem podwieźć pod same drzwi klasy. Ja dzisiaj odwoziłam dzieci. Jak było? Zaskoczyły mnie korki. No niestety 1 września przyszedł i zaczęło się od nowa. Czyli zawożenie dzieci do szkoły, następny są angielski, piłka nożna, akrobatyka, no dużo tego jest. A przecież duża część tych podwózek wynika z wygody i przyzwyczajenia. I tutaj rzeczywiście te duże aglomeracje mają problem właściwie całoroczny, no bo o ile w tych rekordowych, smogowych miastach wiosną, latem powietrze jest po prostu czyste, bo tam nie ma ruchu samochodowego, a kopciuchy nie pracują, no to w aglomeracjach samochody jeżdżą właściwie cały rok, więc tam to zanieczyszczenie powietrza waha się dobowo, to znaczy mamy wysokie zanieczyszczenie powietrza w korku porannym, potem spadek zanieczyszczenia w środku dnia, potem znowu wysoki smog w korku wieczornym i tak w kółko przez cały rok. Niestety smog samochodowy, zanieczyszczenie powietrza od transportu jest zmorą polskich aglomeracji. No, badania prowadzone w Polsce pokazały, że rano, w czasie gdy rodzice przywożą dzieci do szkół w okolicy tych placówek, stężenie głównie tlenków azotu mocno się podnosi. Z tego samego powodu w niektórych państwach Europy Zachodniej wręcz wprowadzono zakaz ruchu wokół szkół i przedszkoli, ułatwiając tym samym ruch pieszych czy rowerzystów, że o czystym powietrzu w tych rejonach nie wspomnę. A co my możemy zrobić, by oddychać świeżym powietrzem? Ale konkretnie, czy cokolwiek robimy, czy w ogóle bierzemy to pod uwagę? Pytam o nasze świadome działania. 2 dwójki i 7 trójek. No surprise, it's what happens when you live like a saint. It's like the universe itself has a balance to maintain. You took praise for a song that wrote itself. home. They're guiding side of tune, like a karaoke moon. Just like yesterday's balloon. Oh, no surprise you took my keys. I can drive a new piece. But come on, come on. House No Surprise to nasza piosenka dnia. Przypomnę, że po ogłoszeniu nowego albumu Karaoke Moon Warhouse podzielił się, no myślę, radosną informacją o trasie koncertowej na przyszły rok. Wystąpi w Warszawie w stołecznym klubie Stodoła. Belgijski artysta zaprezentuje materiał z nowej płyty, której premiera planowana jest na 22 dzień listopada. Artysta wpadnie do naszego kraju na początku wiosny, 26 marca. No i fajnie, no i bardzo się cieszymy. Po piosence dnia No Surprise, taka niespodzianka, Warhouse dziś z informacją koncertową. No a my zaglądamy do kalendarza. Środa, 9 października, 283 dzień tego roku. Słońce zajdzie przed 18, dzień potrwa 11 godzin i 3 minuty. Dziś Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ludzie listy piszą, nawet w małej wiosce. Listy szare, białe, kolorowe. Kapelusz przed pocztą zdej. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Teraz to wiadomości, listy elektroniczne. Bardzo proszę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Gdyby państwo zechcieli, będzie nam bardzo miło. Mądrość ludowa, gdy październik z wiatrami, grudzień ze śniegami, lecz gdy październik z wodami, to grudzień z wiatrami. No, to prawda, wiatr i woda za oknem w październiku, wszystko się dobrze składa. Tak się też składa, że i my składamy najlepsze życzenia. Dziś imieniny Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Wszystkiego dobrego. Dumy za grosz, znowu mam, znowu mam. Wstydu za grosz, o co nam, po co nam. Znów słyszę znajomy dźwięk. Kołyszę.

Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Co do sekundy. 16:30. Skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Premier w sobotę ogłosi wieloletnią strategię migracyjną Polski. To dokument, który będzie nie tylko programem walki z nielegalną migracją, ale też propozycją nowoczesnej polityki migracyjnej na lata, także propozycją wobec całej Unii, mówił Donald Tusk. Dziś w Pradze odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe poświęcone m.in. współpracy transgranicznej, infrastrukturze transportowej, migracji i ochronie przeciwpowodziowej. Mają być pouczenia zamiast mandatów, włoska robota i sezon zwolnień chorobowych. To elementy protestu, jaki rozpoczęła policyjna Solidarność. Związkowcy domagają się m.in. 15% podwyżek wynagrodzeń w przyszłorocznym budżecie. Do akcji protestacyjnej nie włączyły się inne centrale związkowe, w tym największe w policji NSZZ policjantów. Szczyt w Ramstein, który zaplanowany był na 12 października, odbędzie się w innym terminie z powodu przełożenia wizyty w Niemczech przez prezydenta Joe Bidena na inny termin. Na tym spotkaniu miały zapaść decyzje dotyczące dalszego wsparcia Zachodu dla Ukrainy. Czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Sejm rozpoczął 3-dniowe posiedzenie i już dziś posłowie zajmują się akcyzą na papierosy. W piątek w planach projekt przyszłorocznego budżetu. To na pewno będą burzliwe obrady, bo plan finansowy państwa ma mieć rekordowy minus. Deficyt ma wynieść nawet niemal 290 miliardów złotych. Niemal 1000 osób dostało już wypowiedzenia w zakładach PKP Cargo w Katowicach i Tarnowskich Górach. To część akcji zwolnień grupowych zapowiedzianych latem przez nowy zarząd tej spółki. Związkowcy twierdzą, że wśród zwolnionych są powodzianie czy kobieta na urlopie macierzyńskim. Kolejarz z Podlasia Jan Sienkiewicz dostał wypowiedzenie nieco rok przed emeryturą. Przez te lata miałem nienaganną służbę i zostałem potraktowany jak śmieć. Żadnej rozmowy, niczego, tylko wręczenie rozwiązania umowy o pracę i to wszystko. Zwalniani pracownicy zapowiadają pozwy sądowe i walkę o przywrócenie na stanowiska. W lipcu władze spółki PKP Cargo zapowiedziały, że zwolnienia grupowe obejmą 30% zespołu, tłumacząc się potrzebą optymalizacji kosztów, by uratować spółkę. Za kilka dni mamy poznać założenia do ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapowiedział to w polskim radiu RDC wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Nie będzie to jednak wspólny projekt rządu, a pomysł lewicy. Choć jako pierwsza ten temat podjęła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, swoją drogą z Polski 2050. Zapowiedziała regulacje na tym rynku. Lewandowski stwierdził, że wzorem mógłby być na przykład model berliński. W Berlinie na przykład mamy dopuszczony najem krótkoterminowy w takich najbardziej obleganych dzielnicach, na przykład, nie wiem, Kreuzbergu, na poziomie 90 dni w ciągu roku. Lokal ma przypisany numer. Platforma Airbnb czy Booking nie może przyjąć danego lokalu na większą liczbę dni niż wskazane właśnie w tym prawie miejscowym. Rynek najmu krótkoterminowego budzi kontrowersje nie od dzisiaj. Walczą z nim choćby takie turystyczne potęgi jak Barcelona, Paryż czy Wenecja. Czy to dobry moment, żeby uporządkować sytuację także w naszych miastach? Więcej o tym opowiem Państwu jeszcze w podsumowaniu dnia po 18:30. Kończymy notowaniami walut. Za franka płacimy 4,57, za euro 4,29, funt kosztuje 5,13, dolar 3,92. A jak tam notowania pana synoptyka? Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Jutro pochmurno i deszczowo, większe przejaśnienia możliwe miejscami we wschodniej, szczególnie południowo-wschodniej części kraju, a wiatr południowy i południowo-zachodni ostrzegamy. Umiarkowany dość silny i silny w górach, w porywach nawet do 140 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na Podhalu, 17 na Wybrzeżu, w centrum i na wschodzie 20, na południu i zachodzie 22, a lokalnie na Podkarpaciu jutro najwyższa temperatura do 24 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ważne pytania dotyczące rynku pracy już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Między innymi w jakiej branży można dużo zarobić? Kiedy jest ten najlepszy moment na zmianę pracy? No i ile prawdy jest w tym, że co 7 lat powinno się zmieniać pracę? Taki model amerykański. Potem za chwilę porozmawiamy z ekspertem w naszym studiu. Proszę zostać z nami. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You are my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live life. What do you think? I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. No i tam jeszcze była taka końcówka. You wanna make it? Za 23 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. O sytuacji na rynku pracy teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest Marta Barcicka, specjalistka HR w branży IT. Dzień dobry. Ponad 60% badanych pracowników deklaruje, że nie boi się utraty pracy, co sugeruje chyba dość stabilne warunki zatrudnienia w Polsce. Mimo to aż 37% respondentów rozważa zmianę pracodawcy i to jeszcze w tym roku. Tak wynika z raportu Rynek Pracy w Polsce na ten rok przygotowany przez No Fluff Jobs. Między innymi te dane, co pokazują? Oj, pokazują nam tendencję zwyżkową. I to bardzo mocna zmiana, jeśli mielibyśmy porównywać pierwszy kwartał 2024. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że na początku tego roku mieliśmy faktycznie bardzo podobne dane. Czuliśmy się bezpiecznie i stabilnie w miejscu zatrudnienia. Co trzeci Polak myślał o zmianie pracy, ale uwaga, nie podejmował takich wyzwań. Czyli na rynku nie było widać takich zmian, ruchów ze strony pracowników. Ale cały czas jest to rynek pracownika. Cały czas jest to rynek pracownika. Przypominam, bezrobocie wynosi u nas około 5%. Jeśli chodzi o dane Eurostatu, jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia. Wyprzedzają nas tylko Czechy. Ale wracając, właśnie w pierwszej połowie tego roku nie było widać ruchów na rynku pracy. Dlaczego? Dlatego, że pracownicy mimo wszystko nie mieli alternatywy. Na przykład widoczne to było w branży IT, gdzie tych projektów było trochę mniej. No, wynikało to trochę z takiego niepokojów na rynku pracy, jeśli na przykład mówimy o sytuacji na przykład w Ukrainie i wojnie, więc widzieliśmy, że tych ofert pracy było mniej. Dzisiaj według badań widzimy, że tych ofert na rynku pracy jest więcej. Mamy o 30% wzrostu ofert i faktycznie myślimy o zmianie pracy, ale zaczynamy też te zmiany uskuteczniać, dlatego że właśnie pojawiły się alternatywy. W jakiej branży można dużo zarobić? Mówimy o branży IT, tu pojawiają się kwoty nawet 25 tysięcy, 27 tysięcy netto. Mówimy o medianie. Mhm. Tak, natomiast na początku roku były już takie plotki, ploteczki na rynku pracy i mówiono o tym, że w IT na przykład kończy się Eldorado i no trzeba troszeczkę przycupnąć. Ale w danym dlaczego? Miejscu pracy. Bo wchodzi na przykład sztuczna inteligencja? Tak, sztuczna inteligencja, maszynowe uczenie. Pracodawcy też zaczęli automatyzować wiele procesów, wiele zawodów. No niestety przede wszystkim juniorzy i osoby z takim 3-4-letnim, może 5-letnim doświadczeniem poczuli to na swoich barkach, że faktycznie tej pracy może być i czasami było dla nich mniej. Gen Z wchodzi na rynek pracy. Gen Z już jest na rynku pracy. Ale tutaj w tej branży szczególnie z tym 2-3-letnim doświadczeniem, o tym pierwsze mówię. Pierwsze już mam takie doświadczenia i widzę, że osoby z pokolenia Z zaczynają już obejmować stanowiska menedżerskie, więc my mamy już tutaj, mówimy troszeczkę o zaangażowaniu, jeśli chodzi o pracę w kontekście pokolenia Z. Natomiast faktycznie jest tak, że dzisiaj dobrą sytuację mają przede wszystkim osoby seniorzy z takim 8 plus doświadczenia, eksperci i pracodawcy takich osób pożądają na rynku. Ale seniorzy to znaczy w jakim wieku? Albo z jakim stażem pracy? To jest takie 8 plus doświadczenia. To już w IT przede wszystkim mówi się, to też ta to skala troszkę stopniała. Tak? Natomiast dzisiaj mówi się już o takich seniorach, ekspertach właśnie z takim 8-10-letnim minimum doświadczenia, żeby faktycznie na tym rynku uważani byli za ekspertów. To są te osoby najbardziej pożądane, czyli wniosek z tego jest taki, że pracownicy dzisiaj muszą stawiać na samorozwój, muszą się szkolić, zbierać doświadczenie, bo takie osoby będą przede wszystkim brane pod uwagę przez pracodawców. Jak pokazują dane, w pierwszym kwartale tego roku liczba ofert pracy spadła o prawie 30%. Wywołało to, jak mówimy, pewne obawy u części pracowników. Także zmusiło ich do bardziej ostrożnego podejścia w kwestii zmiany miejsca zatrudnienia, może do głębszego przemyślenia. Ale warto zauważyć, że zainteresowanie nowymi ofertami wciąż jest duże, no, szczególnie wśród osób z doświadczeniem. Kandydaci analizujący rynek częściej wybierają stabilne firmy o ugruntowanej pozycji. Część z nich gotowa jest na kompromis w zakresie wynagrodzenia w zamian za choćby większe bezpieczeństwo zawodowe. To jest bardzo ciekawe, no. Bardzo ciekawe, zwłaszcza w tych branżach, w których najwięcej można zarobić, bo tutaj mówimy o IT, mówimy o automatyce, mówimy o telekomunikacji, też o HR-ze, bo to jest też obszar, w którym można dobrze zarobić. Ale chodzi też o coś więcej niż tylko bezpieczeństwo finansowe. Ale właśnie o to chodzi, że ten priorytet wynagrodzenia, czyli pieniądze, spadły trochę na dalszy plan. Dzisiaj dla pracowników, tu też wydaje mi się, że pokolenie Z ma dużo do powiedzenia. Bardziej zależy właśnie na stabilności zatrudnienia, na takim komforcie, na dobrym poczuciu wśród swoich, czyli właśnie w tej kulturze organizacji, gdzie jest ten dobry DNA, bo my się dobrze czujemy pośród swoich. I ta sytuacja z początku roku, mam wrażenie, przełożyła się na to, że dzisiaj chcemy pracować w dobrych, komfortowych, stabilnych warunkach, ale to wcale nie znaczy, że nie chcemy zmian. Bo jeżeli faktycznie jesteśmy w firmie już kilka lat, to jeżeli mamy takie poczucie, no regresu albo stagnacji. To już powtarzalność. I ten głos, który nam zza pleców mówi zmień, a my mówimy cicho, dobrze mi tutaj, a on znowu nam się odzywa. Zmieniaj, bo to już było, nie rozwijasz się. To jest ten moment i nieważne, czy to jest po 7 latach, 5 czy 4, ale to już jest ten moment, kiedy warto się zastanowić nad zmianą pracy. Dajmy sobie czas. Warto rozmawiać z rynkiem, warto nawet dla takiego ćwiczenia pochodzić sobie na rozmowy rekrutacyjne, sprawdzić, jakie są trendy, co proponuje konkurencja. Rozmawiajmy z rynkiem. Jeżeli idziemy na rozmowę rekrutacyjną, to wcale nie oznacza, że my musimy od razu rzucać naszą pracę. My możemy mieć szerszą perspektywę. No i alternatywę jakąś być może, tak, na najbliższe miesiące, że to nie jest dnia na dzień. Ale czy nie jest tak, że z jednej strony chcemy, często pragniemy zmian w swoim życiu, w tym także właśnie pracy, ale z drugiej strony boimy się zmian, boimy się niewiadomej. Boimy się, bo człowiek tak naturalnie w sobie ma, że nie chce zmian. Dobrze mu w strefie komfortu. Często się mówi, ja mam tu jak u Pana Boga za piecem, prawda? Więc może nie najlepsze pieniądze, ale to jest bardzo, bardzo takie złudne i na dłuższą metę nie polecam. Wychodźmy z tej strefy komfortu, unikajmy, może w ten sposób powinnam powiedzieć, że jeśli nawet mamy lęki w kontekście zmiany, to nie to wchodźmy w te trudne sytuacje, nie unikajmy ich, nie chowajmy się w domu albo właśnie w tych komfortowych warunkach, bo kiedy dziecko nauczy się chodzić, kiedy upadnie, poniesie porażkę, poobija się, ale wtedy nabiera będzie mocniejsza. Tu jest w ogóle miejsce na sentymenty, no bo to po kilku czy kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu latach. Pamiętam z mojego doświadczenia, no kiedyś biegłam, gdzieś tam pracowałam bardzo intensywnie, biegłam z jakimiś dokumentami i koleżanka, gdzieś tam strasznie się spieszyłam i koleżanka mi tak z zabiórką mówi: Marta, a kto ci da na końcu medal z ziemniaka, prawda? I z jednej strony ja sobie zawsze myślałam o tym, że faktycznie zmiana i mój rozwój to jest to, co ja robię też dla siebie. Oczywiście relacje z pracodawcą, to w jaki sposób rozstajemy się z pracodawcą też jest istotne, ale to jest zupełnie naturalna sprawa, że ludzie dokonują zmian, zmieniają firmy i uwaga, to taki wątek na przyszłość, może na kolejną audycję, że dzisiaj zaczynamy się przebranżawiać, czyli nasze pokolenie, czyli X, Y zmieniały firmy, natomiast pokolenie Z, pokolenie Alfa będzie się przebranżawiać i będzie zmieniało branżę. Także tutaj taka nadzieja dla wszystkich. Jakie błędy popełniamy przy szukaniu pracy? Przede wszystkim pochopne decyzje. Przede wszystkim idziemy tam, gdzie ktoś nam da więcej. Oczywiście, to jest istotne, ale pamiętajmy, że dobre wynagrodzenie motywuje do pierwszego przelewu. Później nie zwracamy uwagi na te pieniądze, a zwracamy uwagę na to, że się męczymy, że pracujemy w stresie, że się nie rozwijamy, że zrobiliśmy krok do tyłu, albo po prostu źle się czujemy w tej firmie. A częste zmiany w życiu zawodowym mogą być atutem? Mogą być atutem. Ja jestem tego przykładem, ponieważ jak zaczynałam karierę zawodową, jeżeli ktoś zmieniał pracę co 2-3 lata, uważany był za tak zwanego skoczka, jumpera, etc. Takich kandydatów się unikało. Później tendencja była taka, na przykład w IT, że projektu było więcej niż rok do pracy, więc bardzo często te zmiany bo była alternatywa. I też w CV zauważałam u kandydatów zmiany co rok, co kilka miesięcy. Natomiast teraz najnowsze badania wskazują, że faktycznie firma Next Technology zrobiła takie badania, że faktycznie o 8% spadła ta dynamika zmian pracy na przykład w IT i ten staż w IT też zaczyna się wydłużać. No patrząc na wyniki badań CBOS-u, mniej niż 1/3, 28% osób utrzymujących się z pracy deklaruje, że zmieniła miejsce zatrudnienia w ciągu ostatnich 5 lat. No ile prawdy jest w tym, że co 7 lat powinno zmieniać się pracę? Ja bym się do tej siódemki tutaj zbytnio nie przywiązywała. Tak jak już wspominałam, to jest bardzo indywidualna decyzja, bo jeżeli ktoś pracuje 25 lat w jednej firmie, ale czuje, że się rozwija, czuje progres, ma dużo umiejętności, awansuje, ma dużo wyzwań, to nie ma w tym żadnych przeciwwskazań, żeby on w tej firmie był. Natomiast jeśli mamy odwrotną tendencję, nie rozwijamy się i po roku czujemy, że to jest krok w tył, to zachęcam do zmian. Marta Barcicka, specjalistka HR w branży IT, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Z medalem z ziemniaka czy bez? Proszę? Z medalem z ziemniaka czy bez? Dzisiaj już z medalem z ziemniaka. Gratulacje. Za 12 minut 17. Że podkrążone oczy w kółko mówię, że już chcę z tym skończyć. Te substancje, których miałem dosyć, nie mają wcale dosyć mnie. W obcym mieście jeżdżę z nimi po nocy, przez dzielnice, które chcą mnie zwieść. Zapętam twarze, skrzyżowania i mosty, przegapiłem dach na happy end. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić, jak to będzie na dnie. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrabne plany poszły znów na marne. Cztery listy mnie wołają, mają jakąś sprawę. Koniec świata jest mi bliski, ale daj mi szansę. Chyba chciałbym pauzę. Chyba chciałbym pauzę. Polej jedną, lecz na jednej to się nigdy nie kończy. Któryś z kumpli zwinął petka, który teraz tu krąży. Jestem lekko off topic, mógłbym w sumie mieć dosyć. Zachować to dla siebie, to mnie może pogrążyć. Ale kiedy byłem małym chłopcem, byłem głodny miłości. Dzisiaj noszę w sobie pustkę, która krzyczy po nocy. Jej ramiona tak gościnne przyjmą każdy narkotyk. Jej źrenice tak szerokie, że zbyt łatwo w nie wskoczyć. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrane plany poszły znów na marne. Cztery listy nie wołają, mają jakąś sprawę. Koniec świata jest mi bliski, ale daj mi szansę. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrane plany poszły znów na marne. Cztery listy nie wołają, mają jakąś sprawę. Koniec świata jest mi bliski, ale daj mi szansę. Chyba chciałbym pauzę. Chyba chciałbym pauzę. Na moment. Kierowca zjeżdża na pobocze, staje zaraz za mostem. Chcę popatrzeć na słońce, 3 minuty po 5. Zaraz przyjdzie i rozświetli całe miasto, niewyspane lub śpiące. Ja cokolwiek się zdarzyło, pewnie znowu zapomnę. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrabne plany poszły znów na marne. Cztery listy nie wołają, mają jakąś sprawę. Koniec świata jest mi bliski, ale daj mi szansę. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrabne plany poszły znów na marne. Cztery listy nie wołają, mają jakąś sprawę. Koniec świata jest mi bliski, ale daj mi szansę. Chyba chciałbym pauzę. Chyba chciałbym pauzę. W audycji popołudniowej także sprawy międzynarodowe. Co jakiś czas frontowi obserwatorzy informują, że w trakcie działań zbrojnych Ukraina użyła jakiejś nowej broni. Najczęściej dowiadujemy się o tym, gdy broń taka zostanie zniszczona lub odniesie spektakularny sukces. Zapewne wielu z nas zapyta, po co Ukraińcy wydają pieniądze na modernizację starego sprzętu, skoro dostają z Zachodu nowy, znacznie nowocześniejszy. Odpowiedzi szukał Maciej Jastrzębski. Niedawno ukraińskie media zwróciły uwagę na wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który opowiadał o zmodyfikowanych bezzałogowcach i rakietach. Eksperci wojskowi tłumaczą, że celem modyfikacji jest doprowadzenie do tego, żeby drony czy rakiety leciały jak najdalej i jak najszybciej, aby uderzyć w cele głęboko na tyłach rosyjskiego agresora. Ma to związek m.in. z radami analityków wojskowych, którzy tłumaczą, że im częściej i im głębiej na terytorium Rosji będą paliły się rafinerie, bazy wojskowe czy lotniska, tym większe jest prawdopodobieństwo, iż sami Rosjanie przegonią Putina. Na razie Kijów nie może używać do tego celu zachodniego uzbrojenia, szczególnie amerykańskiego, bo nie dostał zgody. Ekspert Oleg Lisnyj tłumaczy, że być może Amerykanie dadzą taką zgodę jeszcze przed listopadowymi wyborami. Sądzę, że Biden może to zrobić. Mam na myśli, że da zgodę, ponieważ nie będzie to już miało wpływu na przebieg kampanii wyborczej i wynik wyborów. Czekając na zgodę, Ukraina modyfikuje rakiety, chociażby Neptun, które już dały się mocno we znaki rosyjskiej flocie czarnomorskiej. Ekspert wojskowy Oleksandr Kowalienko wyjaśnia, że dzięki nowocześnionej broni bezpieczniejsze są ukraińskie wsie i miasta. Nam to upraszcza prowadzenie ofensywy, ponieważ sięgamy do takich obiektów okupanta, które wcześniej nie były dla nas dostępne, nawet gdy stosowaliśmy Storm Shadow. Kijów chwali się najczęściej nowymi lub zmodyfikowanymi dronami. Żeby nie być gołosłownym, wymienię drony przechwytujące. Latają co prawda tylko do 170 km i wzbijają się na pułap 4 kilometrów, ale mogą niemal stanąć w powietrzu i zestrzelić wrogi obiekt. Ukraina wykorzystuje także tak zwane smocze drony. Bezzałogowce zrzucają materiał zapalający na rosyjskie pozycje, paląc pancerze czołgów, wozów bojowych oraz niszcząc naturalne osłony dla żołnierzy agresora, takie jak drzewa, kępy krzewów czy budynki. Kijów ma też drony rakietowe o zasięgu około 1500 km, a także rakiety zdolne do uderzania w cele daleko na tyłach wroga. Ukraina ma jeszcze jedną broń – dyplomację. Choć nie zawsze wypowiedzi ukraińskich polityków możemy nazywać dyplomatycznymi. Na przykład deputowany Oleksiej Gonczarenko wzywał na forum Rady Europy zachodnich polityków, aby nie bali się Rosji i jeśli trzeba, bombardowali Moskwę. Kogo my się boimy? My tu dyskutujemy, czy można pozwolić Ukrainie atakować głęboko na terytorium Rosji. Jeśli oni na przykład napadają w Salisbury, bombardujcie Moskwę. Jeśli napadają w Berlinie, bombardujcie Moskwę. Jeśli tak